اللہ با حضور کی سزا ور کی گواہانی پیش نکر نزل با دا قذف سزا ور کولی کی دا کنزل یا لکتا کری او نور کنزل نا دا کنزل کنزل بی زنا دا قرآن جبا کی قذف دیتا ہوئی دروغ جنو تو پاسی کتو یارانی تو بل چتے پریبان ندا خوچ دا غیرتا ہوئی خود جنی ذکره اوکو یرمون المحصنات الکانی نوی ذکر دا کنزل پا زنانو تا زیاد شرم دے نصب پی گرور کی الکانو تا دمر شرم خلقو اسم نگنی مخیم نگنی نو دا الکانو نو حکم یو دے پاک لمنی دے اچاو توی تا زنایی زنایی کردی ثبوت با پیشکی بی پیش نکر ناغاو لخت وانوالی صدا بلا کلشی والذین یرمون المحصنات واغا خلق چی تورتو مت لگی پاک لمرو باندی دا زناو تورتو مت مراد دی ابیا پیشنی کی تلو گواہان نوی وائی سمانین جلتن تیالک تی یو سدا دویما قبول نکر دو گواہی چری بیاوم دا دا خلبی ازبار دا او دا خلق دا اللہ پنیز باری خاص دا دیو چون کی دن نا پان دولی کی لیکن چی توبو واسی پس دا دینا زن سم کی اللہ دی غفور رحیم فاسق نرے گواہی بے تر مرگ نہ منظوری گی سدا معاف سدا بولو مرکولی معاف نہ دے اس کا تو وہ بادل مرافا سزا تن معاف بعد المرافع سزا لوگوں گواہی نے منظور پر دو پیسوں پر معاملہ کے گواہی نے منظور داول خلی بھی ادارہ تھا دیو مسلمان بی جے پی کر لا دیو مسلمان ہی بی جے پی کر لا دد راجب ادت بھی ادارا ہوا کہ پر دو پیسوں پر مسالہ کے اندر گواہی نے منظوری کی ہمیشہ دپارا ہمیشہ دپارا دمر قدر دے دی ایماندار اللہ سخا کہ دے دی قدر کے راجب ادا ہمیشہ دپارا دے کار تو اس پرکار بن راجی امام بونی فوی روس را ہاں قاضی بونی کی کہ توبہ وقت لیا فاسق نہ دیا اس او گواہی پا مالیات کی انہوں منظوری دی نور خلا نور دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی وی گواہی دا دی دی مکی سرم دا اصو لا تقبلو لهم شہادتنا بدن گواہی با امان لے کی گی او فسقم ختم شو صحیح ندا ولی بیا خدا آقا مکی سرم پکار دا کنے چا سرداری معاف کنے چا توبہ وقت اللہ وجد تخصیص دی صدا بعد المرافعہ سزا اور کولیشی از سزا نتیجہ دا فاسق دا لا تقبلو لهم شہادتنا بدن او درمہ دا فاسقون نفاسق دا شخصی عملو تو بے سر ختم دا مکتا دا زنگ ختمائی یا دا دریوہ اور سرکا او یا صرف دا اخیری سرکا ذکر چی دا اخیری نیو باسن لغو کی کنے بیکار کی دا دیو جنہ بیدے سرکل کی فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لوك وتبعي ده شاه عبد العزيز خپل خطونو کې او خپل مکتوبات کې لیکلي سید سیوم سید احمد صحیح رحمه الله تعالی مکتوبات کې لوک وتبعي ده اسلامی خلافت نشته دی یتیمانو حفاظت نشته دی یتیمانو جنکو ولی نشته دی دا څنګه د کوم ولی څوک نشته دی پہ یتیم مانے حجر را سوارا چوک نشتے دیں جمعہ اختری نشتے دیں لوے رکا و تباہی دے پہ مسلمانوں رو فرد زر نظر چی خلافت قائم کی خلافت جوڑول او پہ ملکی او دا اسلامی انقلاب را اصل دا پہ طول مسلمانوں ضرورو فہ انتابو و اصلہو نیچے والذین ایر منازو آجاو ولم یکل لهم شہداء سلورم مسئلہ سلورم قانون آج تو مت لگی خزق پلو بانی انی دو دو سو گوان بے دو پلو نفسنو نا نو دو دو دو پارا اقرار دو یو دو دو نا سلور اقرارو نا فزان شہادت تو شہد اقرار دے کنا نو شہادت کولی من اقرار کولی او سلور یو قسم انہو لمن الصادقین شہدی این قسم قسم بکے شہدی اشہدو چی زبی خبر کی چی زیو اندر اشتی نیم گواہی سے خجبانی دس شی ہوا سڑے کو طرح گئے میں کہ سڑے ہو پکے تھا اور وہ دنگ اللہ خود خوری کل میری فل مخالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ گواہان پیش کا ویلا حد ان فی ظاہر یا بتلور گواہان پیش کے کنا سم لا بٹا کولے سی حد قضا بدر کولے سی حیران سو خزی پسی بسڑی وقت تفخذها لقاع نسڑی بگردی گواہان بگری تاسرا سے تاسیم ہوئی نہیں کہا بطور ستلی اذا اللہ قانون دیا دا اگر پھر یادو کہ اللہ حل راولے گا قانون را رہے لیان لیان بکی سلور گواہی اقرار یو شانتا پیزنو بر شانتا بیا بخدی تو قاضی بو تو ہوئی تب تلو قسمون ادا سے کہ اپنزم دا دے قسم تو سڑیا کا دروغ دیوئے دا دنیا شرم تا شرم ندے مو آیا دا آخرت شرم دے زیاد دے دروغ گواہی مکوا کہ دو کولو نزدان دا تن اخلاص کے پدے کنزاگانی خودو دا حد دا قضف میں اداتیا و لفتن اخلاص کرو مر خوب دے کنو کن دا پدے کن مر نیشی دا دا خواتیا لفتی دی زنانا سلوس ناغیت با قاضی ہوئی چکی اتا جول بول دی کری نو دا دا دنیا شرم نیش شرم ندے شرم دا آخرت آگا دے مکو درو کنزاگانی کین دی نو قاضی رو تا دا ہوئی نو کاغی کنزاگانی اقراری کو خبر اخلاص رجم دے اقراری نکو نو کنزاگانی با سلور کی دی نو پینزم بانی بوتا بیاوی ہی الموجبا یجنی پدی باندن سزا اس واجبی جی ضروری کی جی دا اللہ طرف آ مکو آدھا که پدی دا پاس بیاو کرو نو دا دی کنزاگانی خطرناکی دی سختی دی ولی دی کنزاگانو بانی زان دا سن بچ کئی دا رجم نا آقا پدی کنزاگانو زان دا رجم نا بچ کئی دا مرگ نا بچ کئی دا شرم دا مرگ نا نو دا دا جو وجن دی دا کنزاگانی زیادی خطرناکی دی نبی علیہ السلام وقت که دا قشه اکرالا اگر آوستالا دی صحابی پا خپل شهیدی اکرالا پینزو آنا خیلی تا نبی علیہ السلام فتلک که آت ویغت ورخطا ونشوا که ساتی غیره وی قسم پا اللہ دی که دخپل پلار مور خپل نصب شرموم کوم کنزاگان بیپ کنزاگان شروع کرد نبی علیہ السلام وی زن خلال سو اللہ وعلم انہ حدکو ما کاذب تا ست یو یقینی در روح جنده پا غیبو نپیدی کنه در روح جنده بکیه و ما تا پتا نیست ده او سلاس ساسی نکاح ختم ده لیانو سی نکاح ختم شو یا قاضی ختم که فیصله بود که قولانی للعلماء نو قاضی نکاح ختم که لار اخلاس بچه بده چای بچه بده موری داو دا بده بیبیز بیه ده پلار بنی و سو بیبی تا بیسا بیگی در سوگ ده پلان که ده بیبیز بیه پلار تا نیست پلار سره نو پلار خوطنا طلاح سلام می کداسی ده پیر لپندو و غط و کناتو و لپیداسو فهو لمن رماو بی شریکم نصحماو ریدا بدا غی اکدا سے وچ وچ پیدا سے دا بدا دی الگ چو شروع کے چو سو اگر آغا سری پشانتاو رسول اللہ السلام میں فیصلہ شویدہ کہ فیصلہ میں اشے لکان لی و لہا شانن نن بزما فیصلہ بلے دا مقصد سار کرے و قضایا تیرا شویدہ نقض نکی دیتا دی شریعت جبکی دی فقیحانو فقہاو پا جبکی دیتا لیان بوی سرور گو آئی بدی بانی وکین نو لمن الصادقین یقیناً دے رشتینو نا پتشی کی دا عالمانو قید ذکر دا مجتحاد دا کمال لے دا عالم دا کمال لے زوز کنزا کے دم چیزی رشتینیم بلکل کنزا می سیدہ ولی دا چی کما خبر کنزا ایک دم اگر چی بمی دروغ نیویلی کنا نور چی بمی دروغ ویلی اپا دا چی بمی دروغ نیویلی نو دا دیو جنب خواهن دا چی وی لمن الصادقین فی ما رمائتها بهی درشتینو نیم پا دغا کنزل او پا دغا تومت چی پا دیمیلا گوله ده درشتینی ده ده دور رشتینی نیم او بیا با دام بوی لعنت تی پا دمائن ده ایلی در او جانونا فی ما رماها بی او پا دی چکم تومت لگوله ده ده ده خجیم اخلاس شولا اده پا قلار شو ده جلد نه سزا پین شهر ده قذف مخلاس شو و یدر او عنها العذاب علیه کی بچنا سزا دلتی معذاب ہوئی ادی مخ کے ایت کی معذاب ہوئی ولیس هر عذاب هما طائفت من المومنین دا آخرت عذاب دے کہ دنیا تکلیف دی دا غمانا حدیث کی چرائی دی مشکات نور کتابون کی ان المیت لا يعذب ببوکاء اہلی ہی آلی لا يعذب ندلتی اشکال کی چی منی تسقہ سن دے چه ده جواندو پا جرا غل عذاب ورکه سزا ورکه حالتا عذاب نده عذاب پی غور ده حدیث کی رازی فرشتو تو انتا کذا انتا کذا ذکر چه جاری مداغت پزایل بیانی کنا وی زمونگا جو اثرا وی ترانا لاره مونگا بزدی چل که فرشتو ده خلق تا ساتا ده تا تین کرا لیو عذاب و بیوکای آلی آلی عذاب نمرات عذاب ده پی غور ده عذاب ده برزخ نده ها دوم را ده دا مسئلہ دا چکا پا ملکی رواجو لکا چدا دے دا پا زورا جللو او پا زائرش مارل داوی دسو یہ سڑے مولو امور پا پیش یہ دولو کی امتا اگا وقتی تعجب راتا رای زمان دا اندو خروا لکا اغلاگانی بے کولی ڈاکی بے کولی ناکار ناکار کرون بے کول رای حای زمان دا اندو خروا لکا مالا وقتی تعجب راتا کیونکہ تا خود سپک ہوئی ابھی جی تھی کی نوچی دا پا ملکی رواج دے پا مسلمان فرضی چی وصیتو کی چی ما پسی بجار آئی نا دستر کو جارا دزل خبکان دے اختیار ندے پا خلی بانی بستنی پلاس مخونتا کئی زنانه اختشو کئی سا درد سر او گردی ادا تک تور مخ لکا دا بدلی ہو بیا مخون نہیں دی سوک کئی غم دے وی پریشانی دا بلا تی نجور شی اولی دا کار کوای نارواج ندی با وصیت کئی ندی با وصیت کئی چه مرسوم نفل حال با می جنازه قبر او کفن کوای مرسوم جنازه او شوا بیا برا پسی تلقین اسقاط نی دایره با نجور و قرآن با نگر دوای او اسقاط تلقین با نیتا قبر بانی مولا نکی ده مولا سبق زنناوام چه ما سخا نی سبق نده مولا سبق نده نشمی زکوله ما تا با قبر بانی تلقین نکی نبا کوای بیا با دعاو کو بیا با دعاو کو با نکوای ما خامونه برا پسی نکوای شومی برا پسی نکوای جمی برا پسی نکوای پر چای روڑه برا پسی ختم نکوای خلق با نرا گونده و چرازه ختم ده موری پسی ختم کو دا با نکوای او با موندوار که پوتو ختم مانی او با قدره چه او با بدل در کو او با بوز کو دا وسیتونو بو که طول دا وسیتونو بو که چه قبر لبا می زنانه نرا ده پا ما پسی دا وسیت بو که چه جنازه می توک نکوی نو آقا جزمات جنازه سر نرازی آقا پی نور گنانگاری گی نگی رازی دا دی خبر وسیت بو که چه رو نمائی با می نکوی وی لمبی راو باسی تا سی مخو گو را کنه دا مخلصی چل شای چه من دو گروه دا خون دا زمان نتل ده وسی سلو گروه چه پیدا را پکیتا من چه پکاتو یک سل قلب زل سختی بیا دا مرک و خطه پا پیشانی نی پی ندار سبب دا نقصان کردی اوور دیتا وصیت پیدون که جنازه و می نیست آره وصیت پیدون که چو که زوی می نو دو پینجن تا با تو جنازه نیست آره وای خطو خواه وای بای دا دی وصیت بومو که لکه پختانو که ده راتون که تیس آره نبی سار وای بیا چه اگر او نرسیم دو قبر بای نوری گتی که دی سر پلی پی شناخت که دی وزگار پی دی و اگر آشی های پا قبر که نو کن پی سچی وی دی دو دا دی منی کی فیده دا کلی دی گندی بگی فیده دا ایس شیفه که تو میشه دیو طول وصیتون بود که کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه مال کی وصیت پناجائز ترقو ورنکای او وصیت دنور خبرهم در طول پی فراده پیغمبر السلام و عبدالله ابن عمر روایت تر طول محدثی نقل کرده مسلمان لنیدی رواد چه پدبانی دی دوش پی تیریشی الا و وصیتو مکتوبتون اندهو انده راسی ہوئی لیکن دا وصیت بل سغلی کلی پروتی کم لی با پروتی دا سر سغلی پروتی مانا حاضر ہوتا وصیت تو لیکی بیا که وقتی ضرورتی که نو بلا خبر رو سر لیکی وصیت ضرورتی بلا خبر اپا دی گواهانو منو سی الاغی اعلانو می کدا می وصیت تی وصیت و مکتوب و ترین دا عقیده و مول ضروری مسئله که مدا مسئله رو دید تفسیر سر دید کلا حوالی من دی کتابو لیکی حدیثم ادفیتم دا طول چسا دیدات تکیری دی طول وصیت قبر با می پوخ نجور آوائی قبر لمه بده بل جنه خاورا نداولای پلاستیک با پی ناچوای چشه تاچه کسشه تنبوده با پی نو دراوای او جاری ده پاسه پلاستیک واچوای قسم ده که قبر چاچه ده که قبر دسی جوڑ لی انسی دسی جوڑ لی رو بکتا کسنگه دی رو بکتا نیدی او ایده پی واچه پلاستیک با پروتی تنبو با پی پروتی داده ده ده پارا پروتی چه ده غریب سری پا قبر خونه خدا دا چې ذکرول چې دا ذکرول شوې قبر دی ا بیا ته چې ښکاری د کوانډان شي دی خو پاک کړی ماتې نه دی هغه لا کړی شي د دې ټول وصیت په آبادې به نه کړ کتبه به قبر سره نږدې نه لګوي بیا ته و لګوي خیر دی زی به نه لګوي دې طریقه باندې قبر لمه وګوره زنانه ناراضي زنانه به نه راځي لعنت پوریږي چې لعنت پوریږي زما د قبر څنګه مال سره راځي دا وصیتونو ټول بدی کی اره به اعلان کی ضروری ده پی کنه صدا اور کو لگی نو پدی معنی باندې ذکر دی اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین الی وکی دین عذاب ابن الحاج لکی مدخل کی کم قبر کی دبا پہ جوڑ دے گنبد پہ جوڑ دے یا جنڈا سی پہ درو دی وے دی قبر والا تا دعا کو سن دی ندی پکار چی تو دعا کے مسلمان وری دی نکی وہ یہ دو وصیت نہیں دے کرے دا شے وہ عدد دی وصیت نہیں دے کرے معلومی کی وصیت نہیں دے کرے دے مجرم دے او دد پر رضا پیدا جور شے دے ندی وجنا ددی قبر ددی ڈبے جول جرم پاگا پس روان دے انتو تو دعا سلگ اس طرح پیسے کرے چیزا کا پردان نہ دے سود نو تک سود کائے میں سود کو ہوتی دائی وہ ذکر تو دعا مکوا یعنی تکلو طالبان دی کلی خلق و خان مولی سے دی اللہ و بخی اللہ دی غور ادر جور کی اگا و زون قبرستان کے داغر استاد قبر ہوں اصل من جو کلو خوید ما دی استاد قبر ہے لگی نو دعا کولا دیر شا خلق دی رسولا اگا لسنو تر کردی مازوان کردی خلق گوی چی پر یوزی که دوم بجان دی یوغا و چک تیر دی بلغا زوران جی تحنا سنگا چل لیں ختم شو خبر روان شو ما تا کوئی احساس ہو دی و ما نوی خبر اگر تا دی احساس ہو شو وی تاسو خبر ہو رہے ما لسنو چت کری دی ولی اللہ نگی چتی وی دخل کر دی دخل کر دی ما چت کری دی نو روا قدر دا او دی چنی چکی دا دخل کر دی پکاون دا گا لکی دی دین شبا پیدا کی گی چیر دو گنی تنی تغواری عام عادت تخل کر دی وی دخل کرو عظیمت تی اما پر رخصت عمل کر دی اخدا غدی نیکان خلق دا سی اخپل یہ پرتون جوڑنو کچھ زمان دا غورا دا رضا اللہ نے وینہ دخو کرو عظیمتم دا غرے اما پر جائز بانے عمل کرے لسنی موچت کرو نو دا دا کنا لسنی موچتو تو فرض گنو دی دعا لسنی موچتو انو بلو سبا دی پیدا کی مشرک چی نواری دو گم سو غاری دا چی لسنی موچت کرو دعای کرے ولولا فضل اللہ علیکم یدرو عن العذاب انتشہد اربع شہادات من اللہ لڑکی بر جنا سزا دا دنیا گواہی کو لڑی سلور گواہی پنن دا اللہ بانی باللہ پا قسم دا اللہ دا دی خبری یقیناً دے دا میرے میں دروغ جنونا فی مارا مانی بھی دے چی پا ما کم طور تو مت لگئی ذکر کدا تے کہ انہوں یا قسموں کی دے دروغ جن دے نو پا قسم کی رشتی نہیں رکن نبندن خامخا دروغ ہوئے لے کی چی پیغمبر نہیں نو اگب ہم دروغ ہوئے لے خدا بسری دا پا ما چی کم طور تو مت لگو رہے لے لبنن کاذبین یقیناً دے دروغ جنونا دا میرے میں دے لمنر کا بھی نظر ہو جانا پکم تو مت جو ماں بھائی لگاؤ اپنزما گواہی بکی پنجما قسم غضب دیدہ اللہ پری بانی قیدا من الصادقین خاون دے دی رشتینونا پری تو تو مت کی بیتے غضب ذکر کرے دے ذکر غضب دا لعنت نہ زیاد تے غضب لعنت اولی غضب یہ کل نہیں او چی لعنت او غضب دوار ترشنو لوے غضب لعنت خودی دے او بلو سر غضب را دے دا اولی نارینا طرف تا لعنت ویلے دی او دا زنانا طرف تا غضب ذکر زنانا خبر دا موت کرا دا زنانا خبر دا عند جوہین تل خبر الیقین وغیر سا صحیح پتے کی تشی دی کنا اپا دی دا پاس آگلی دی یعنی بعد العلم غضب کل را دی چی دا علم پا مقتضا نتیری دنو غضب را دی غیر المغضوب علیہم ملیانو تویلی اگا ملیان چی غضب پینده شوی دا اگو پلاری می روان کا چی غضب پی شوی ده دا اگا ملیانو پلاری می مبیا سوک دی حدیث کیویلی علم الیهود مثال اشهر فردی لی ذکر کرده الیهود یهودی سنتا قوامی ما دا اگو پلاری می مبیا علم شتی عمل نشتی غضب ذکر آگه چیش علم شتی و عمل پی نشتی نو مغضوب علیہم دی نو زنانا سخه کرا علم دی چی تشوی دی اپنی رو پاس انکار کوی نو دا بوی غضب دا یهودان اسوا پا دی صفت کی یهودان دا نو ذکر غضب بوی غضب اللہ علیہ ابن کسی دی کلی کلی دی وی غضب بعد علم علم دی سخشتے انکار من صادقین ولولا فضل اللہ حکمت دا مشروعیت دا سزاگانو سزاگانی ولی ورکی زینا ہوشو نو وجلو پی سدی جو وہ یہ کی جی با حکمت ذکر کو کہ نوے فضل دا اللہ دا بانی دا دنیا رحمت دا دین انوے چا اللہ توبہ قبل کیا دے میرا بان نسو چل بشے ہو عذاب بد مان جرا گلے ہو دا روز تو آیت گو رہا آیت نمبر توار لسم لولا فضل اللہ علیکم و رحمتو فی الدنیا والآخرہ لمستکم فی ما فضتم فی عذاب عظیم دلتے جزا ذکر کرے دلتے نہیں ذکر کرے دلتے پی قرنیل تم خضب کا رو سب عذاب را گلے ہو خدا اللہ فضل لے دنیا نو عذاب بیدر نکا اللہ رحمت تے نو دین قانونی توخو دا آخرت فائدی دے تو خود رہی چی پہ دے کے رکھے دنیا سزا دے باندر آلا خدا آخرت فائدہ اصحابانو سخا دا احساسو دے دنیا سزا دے دنیا شرم تا شئے ندے چی شوی دا او چیش شئے ندے شرم و سزا دا آخرت تا زنانا خوشی دے کے بیابان کی زنا کری دی غلط شوی دا گناہ تا شوی دے بچے پہ گیر دے سرے نیش شئے سرے خلال رسول علیہ السلام لرا ای زنا میشی تو ہرنی یا رسول اللہ ما پاک کا ایسا چل لے کر زنا میکڑی دے بل طرف پر اللہ بل طرف پر اللہ نہ سنتا بل صحابی طرفون نرا لے صلو قرن پورا کرو رسول علیہ السلام بچے دی نہیں پگی دا اگے سو ہے سال دے کد لے نہ غلوا وقت کے شو وی بچے معلوم نہیں وی چ بچے دی شو برا چھ زمانہ تے نہیں درستے می قطانہ کی قید کر نہ پاوارا تین زمانہ سے بچے جوش بیارا بچے پیدا سوال ہے بچے میں داتے ویدہ بساتی چوک زا ساتائی لاغلا بچے دو خوراک کجورو رلاس کی ورکی دا روڑا نوالی راوس نبی علیہ السلام لگیدہ دے خوراک کوری ما پاک کا دم رکی زمک آسمان تنگ دی چی دا دنیا شرم تشین دے خود چمرم زبا دو زخ دادم چی ما پاک کی عظیمت داو کانا کانا رخصت خدا سکنی دی خبر توبا و باسا دا خلاص دا کانا اللہ توبا منی معاف کئی وہ پاجمت عمل کرو نبی علیہ السلام پہ داخلی اس پہ سوک ساتھی یہ صحابی مجلس کے ناسو یا رسول اللہ زید موارم یعنی زبہ کفالت حکم دا ہم پریشان دا جدا جدا دی پریشانی اخلاصی نبی علیہ السلام عمر کو بیوز ترجمی کر ویسو صدا اللہ ورکلہ سو خبر نہیں زمانت دا چند صحابی را گل لے اتلو رقرارون اکلو یو طرف تا نبی علیہ السلام پہ دان ناگار کرد بل طرف شد بل طرف تولو رکلو یہ سنگ قصدہ تفصیلی بیان کر یہ سزا الور کا داولی دا دنیا دی سزا پہ سزا نہیں ارے دنیا دی شرم پہ شرم نہیں شرم خوشیر دا اللہ پہ مکھ شیر دا مخلوق پہ مکھ بے شرمی یہ مخلوق تو شرمے گم ماغا سزا ور کا ما زکا من کو من ہادن ابدان جزا ادا ذکر کرے نے فضل اللہ اللہ زبانی دی دنیا رحمت دی دین اور لا توبہ قبل ان کے میں ہار حکمتن خوان نے نو کیو با پاک نو پادشه پول با پلیتان و طور تومتونو بلی جدیلو خواه اللہ قانون مقرر کن ان اللذین جاؤو بلیفکی حسبتون بین کن نبی علیه صلات و سلام با رسول علیه صلات و سلام سفر کی چی بتا کلا نو کلا باید ازان سرا پول کور و علاو توک بوتلو اصحابانو کم دا طریقه و بوتلو باید چی سفر با دوگ دو دی ساری با نظر سر بے سوک بوٹ لو رسول علیہ السلام با خسنے اوکو چیز چا خسنے با اوکو دا با پا قسم کی حساب نو قسم با یعنی اگر پیرے چکم مقرار پا خفل دیا دا با سفر دا وجن رعایت خصوصی خسنے با دا چا اوکو نو بے زن سر بوٹ لو آشی سی جی قی زن سر بوٹ للا پینزم یا تلورم کال غزا د بن المستلق یا غزا د موریسیا بن المستلق هغه تپو چې کم پس اسلام موریسی داغو د ګوزو او د زینومو دینت نه رسول علیه الصلاه والسلام عائشه بوتله رضی الله تعالی عنها واپس کی سحر وختي رواني کی با موږ به وخت او کو روان بشو نو نبی علیه الصلاه والسلام پیرا ربانی پونا عائشہ صدیقہ و دسماتی تلا دا فوجنا از کرنا دیر تسوا و دسماتی تا حال پی سارا سوا ہر تیو غور دید آغوش دیدی دانیل را طولی که سر واغستو چی راغ للا نو از کر تلی عائشہ صدیقہ زنانا و عربو که پخوانی طریقہ دا او سن پو بادیانو کشتی هاو دگ اوخ باندی دا دولی پشان شیدی اکری اپا غیبانی دا لاندیم تا تولی دا پاسکن خولی خولی تادریه چی پکی تا دری تلور تا نکینی اخوالو سکن پکی تا کئی هاو دا جی نو نبی علیه صلاة و سلام دیلو چکم کجاوات تیارا کریا نو آقای جو صحابه و تکا که پوشو تارم پا دینی بی پوا چه پده که آیشه نشتره دا آقای وجو معاشه سی دی خوی جینکه خودسی نیوی وی وچه تسی پر دین دین مخبای که تا دو خوراک تا شیر بیامون وجودی نداشی نو اچه خواه موقع دا عمر نکچا دا نهو لسو کالو دا اگه وقتی جو تقریبا دا دیار لسو سوار لسو کالو جنه دا نو اگه عمر نم داشی بی ابھی تلب بکی لاڑم نو لا برو کاشم نو پدی دے بہن بل ادا خبر نبیر سلام دا لخ کر طریقہ لخ کر تخمیس پہ لے کی محمد والخمیس آواز کرو خیبر والا محمد را رہے صلی اللہ علیہ وسلم الخ کر را رہے پنج پیریان را لو خمیس پنجو تو ہی کرا اے پنج پیریان را لو دا پنجو ہی سی بھائی مقدمہ ساقا مجنبتان اوقل مقدمہ چمک کی دی تاقیق دی دشمنوں کے زیر چاپیر جاسوسیم کوئی ادی روس تو لخ کر لزیم گوری زکا لخ کر خوب ادا سنو چی لغل روان دی وخان دی سرا بچر دی ابل تری ابل تری دا سی دی گوری چیم گودری ام پکیتا دا سری دو زی ادی دشمن حالاتم پا نظر کی ندیتا دا مقدمت اللہ جیش بی کل یو کل دوا کل دریو کل دینوں زیاد دین ساقت الجیش روس تو دلیم کی دا بدل اخکرنا روس تو روانو یو منزل روس تو دا دیر پار کی دروس تو نم دا دشمن تالاش کئی چرت دروس تو نم تو حملو نکی دین دا دیر پار اومو چکا دا لخکرنا تشی پاتی کی گی پلاری یا ساروی کم زور ہے یا تا سامان نچه دیر ایزان سر رو چطی یا مریض کم زور ہے سوک دی روس تو پاتی شوی دی لخکر سر نشید لی چیاغا دی ازان سر پا دم دم بانی پا آرام آرام بانی را ولی نو دا دید پا را بای دا ساقت الجیشو ادرین حصہ دا لخ کر چیاغا جنگیزین کی لخ کرو نو دا غی ادرین حصے وی یو میمنا یو میسرا دی دوارو تا وی مجنبتان یا جنبتان وی دوار دلی ادرین لخ کر د تجربہ کاو کمانڈرانو ناغ لخکر تب قلب نین دا جنگی دن کی لخکرو چه کم تجربہ کار دی پخوانی نو دا بے پدی نین زدرل دا دشمن طرف بوم دا چل کو دو بوم دا چل کو او چه کم دا غوف سے دین نمبر تجربی والو ناغ بے اسی طرف تا درل چه کم با دین نمبر تجربی والو یعنی نوی تلی کسان دی نو دا بای دی طرف تا ادرو چپ طرف تا دا صد پارا جنگ با دا نیم نشورو کی گی قانون امداو اول با سر پا سروا حال میں مبارز بیا با اوستو گرد وڈا شولا نو دی گرد وڈی چی بیا قلب دا قلب سر مخام خود دی نورو با قتل مجنبا دا یمین دا قتل چی که پا قلب بانی کمزور تیارا زینو دا کم طرف دا نو چی دی طرف کمزور تیارا دا دی طرف کسان دو دشمن پا گیره کی رازی نو دو گو پسی وردنگل که با دا آغا طرف نکم دور کیا رازی نو گو پسی وردنگل دشمن بوم دا چل کاو او مسلمانان بوم دا چل کاو دا او کنا گردوانا با عام اصوا جو بیا با طول پا یو بلختش بیا با که مجنبا و محسرا و پک جنباتان با بیا نو نو دی گریو والو تا عسکری فوج جنگی دون که فوج دا گریو والو اپا اگو که دا دوحی شهی دا خو عمومی تقسیمو دا لخکر چه خمیز بیتوی کل پا دا سومو شولا چه تکسان بیتیار لگ دیدا کل پانکه مورچه چاو ولن دو برای نام دینا با دا سر لادن کل پا مناسب گنلا نو پا دا لخکر کی یا دا مقدمه و دا ساقن از تکسان دا بیرواغستو پا مورچه بای که دول چه تاسو با دل تیساو که بکاو چه پا دی طرف دشمن رانی شی یا دا دشمن پا نقل و حرکت با نظر ساته کلب اتنی او قسم بولون جدا که ار جواسیس چه تاسو گرده گیر چا پیر منتنگل مرازه دا دشمنانو پا حالات و نظر ساته چه قومکو لدکم از ایرازی نور پا حضراتو توشجهو کنیش حالاتی سنی یا گوره چه او بو پا کم دیکنی کده او بو پا وجبانی دو تنگیگی چه او بو چی بندو پیغمبر علیه صلاة و سلام خپل ادا کړی دا د دشمن نو بو باندول او بو پنا کول بدر کې انداسه کړی و اصحابان چې ورسېدو ځان نه اوبو پورا کړلې پاتې اوبو چې مې نری نری وی غور الماء او لګې دا غې پنا کړې یو ډن ښکارا پرېښو نورې پنا کړې کافر یوتن آغا قسم کرے ویزه با دی و بو تزان رسوم اصحابان تو رسیدل اغای پا تورو یو و آغا دوم را را نی کافرو چی آغا پا آغا زخمی کیده که چه غرجه دا نزانی دیر دن تاو غرزو داستی دن تزان رسو دیر قسم بخبول پورا کم او دار سم و قسم بخبول پورا کم نزاغ یو دن خکارا و نور بو تاقو بند کری دشمنانو بم دا چل کم و بو بندولی خالد ابن الولید تا پیو بیابان بانتلا فقط لاری چیزی جاسوسانی لگلی وکان متیقظن نهایت بیدار سرهو نو دشمنان حالا زان بخی جاسوسان لگلی جاسوس چرا غیغیو که پا دری روزو که او رسیده دشمن با او رسوائی که دری روزو نو روستو شو نو دشمن بتلی بیا زان بیزی تکری قلاغانو تا دیت برسیدی دو شوراو کلا یہ تو شے کے بجے طرف لنڈا لار تو معلوم پہ میدان بانی لار کو معلوم ادا لنڈو لار معلوم ادا کو معلوم اول ندی مطلب کہ دو بو سے درخت چا سکتے کی نشتی نو رہباری پیدا کر یہ ما تو بو معلوم نہیں پدرے مرز کہ پدرے مرز تا سو بو ترسوں چہ زما پر افتار رہے زما بو ترسوں قالی سے بستی تے بڑے عمل لے او خانی تیجی کرو اور بیا ماڑ کرو او خپل ګوډي دا چې زینه ادا کړه دا یو ریګستان دی یو ریګستان په دې کې بل څه نو روان شو کمال دا وکړو دوخانو کولی شونډې وځې کړې دا ولې زخمی کړې دا دې لپاره چې خو غټ بچا خو بره خوري کنه نو دې وکړو په لار روان دی خو د ونې څوکې ته خلاصې چې خلاصې غش کی نو دې په خپله تګې کیږي نو چې تګې کیږي نو دې ادا کې چې کومې اوبه جمع دي هغه به دې په کار راځي اجازه غره دغه چې دا وبټول منګتا پاتې شو نو شونه غوته کوم غولنا چې کنه او ذکر کوي وعده ولا شریک له وځو دی قران نيږي تیږي شو او ختم شو بیا تیږي شو او به حلال ک په درې تنه په څلورو په پنځه تنه او به حلال ک د وګړو نه به وګړو ګوري دي او دا وبټي ګوري کې ذریعہ کیږي نو دا وګنټه په پښه کې شین دا وبښکلی دا اسکلی کیدا کیدا چې هغه مقام ته ورسېد په دوه مرز یا په درېمه باندې زه ته ورسېدل چې د اوبو بل اوبو ته ورته شو کته اوبو نشته سړی وګرځي هغه مو ورخطا شو خالد بن ولید فکر وکړو چې دې سړی موږ سره دوکا وکړه چېرته جاسوسو د دښمن موږ سره دوکا وکړه سترګې ته خړې کړې ویته سترګې خړاوه مو اوبه شته دلته کې ګرځېده ګرځېده ګرځېده دشمن جلاندی چینا بوی بوی پانا کر سر ترگان شو نو سرو خوشحال شو دیا خوشحال شو ایو با پیدا شو ایو کم جیو بغیر شدا خو وانا دا ایو با دیو لطا ایو دلان دیو برا ہوا تی اگر بانی پلو گزارو که دشمن تیزان رو سمر که فقط دس بیدار خلقو نو با پسی با گرده دا دا دشمن با دشمن نو با پنا کولی چی پا دیم بیابان راشی و بنی نو دیو جو مرشی ختم بشی نبیر سلام پا خپلا دا کری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخ کرے گری ندار تا خونہ کرے غور المیاہ پتہ لگاؤ چھ دشمن پا گیرہ چھو آخ لے او بچنا کٹ کئے او بچنا منع کئے جاؤ کئے بیوتا داو میرے چھ دشمنان تا گورے نزنی بدسی چھ اگا با یقینن کم سدی زیادی کن کی بی نو فحر قوم اگا سیدائی بیا دنور دی اور پار اگا اسیدائی ور کی اسیدائی سزاش بالحرار شتے دشمنی مرتد سے خلاف دا اسی دا پیوری شر زد بهم من خلفهم روان دی ناغا رسول اللہ علیہ السلام زن سرا عائشہ صدیقہ بیلوا رضی اللہ تعالی عنہ دا روز پادشی ہوا ساقت الجیش کی صحابی را گئے صفوان بن معطل را گئے تیار دلا چوے قتل عائشہ صدیقہ پر زیان آستا دا اپا ناس جان چی کندر شوی دا فاول آر غلی تیارا وقت تو سوچ کوئی نو کانا دے چی دے اوخ نو کشو دے تے جو قتل نوائی پہنے چی عائشہ دا زکر سطر نمک کی وجیلی گلی وکان در پردی نمک کی نو دو دو خلونه بی اختیار چکو شد سبحان اللہ اپا یو دو مغاوی خصوا امک پرد کن صفان خبر اندی کنی او که خپل دو جلب نیلو راقی دی پا مخی کنو اپا زنگون بانی لخپا چی خوا مخی دی کرب تکلا ایشار او خطل پوک باندی کنستا چی را کنستا نو اگر زنگون نخپا و چتکلا او فی پاسو جلب نیلو پا مند روان دی او خواسیم گرنجی جگا مورده کنا او دا دست مخلص مسلمان چی دی پا منده شد یو دم پا منده دی ولی که منزل تا نبی علی صلاة و سلام او رسی اگر عائشه باره که معلوماتو شی چی نیشتی نو آقا با پریشانه کی گی چه زد دون مخ کنی نو چه دون سره سره خور رسم چه پریشانی نی او رسی دنی منزل تا او بارون کسکری دی دا دی پتا نیشتی دا عائشه پتا لا نیشتی که جاوه زن نزده کری چی دی که او گوی ملکی چه دی ورسه اوی کتل دا سرخ عائشه دا عبداللہ ابن اول غزا دا دا چی منافقان پکی وطی دی اول غزا کتا سروات قرآن وی لاو زرو خلالکم یبغونکم الفتنا سورہ توبہ کی وی لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا و لاو زرو خلالکم یبغونکم الفتنا فساد بجوڑائی اتاس کی ودیو بل سر شیطانی جوڑائی عبداللہ ابن عبید سر کسان جو کتر واللہ ما نجت منہ ولا نجا منہ دیو بل نہیں پریہی کانت علا موعدت منہ دا دا آغا سر جرگاو آغا سر چه تب روسو شی از روسو رازم در روغ جوک خبر دیو خلین یو تا استلقاونهو بیار سنت کام دیو نیو تا استخبر شی ده چه قصه کئی بل بیوی منافقانو منافقانو که خبر آغا جره دا خبر مخلصیوی تا مخورشوه رسول علیه السلام تراو رسید چه دا چه خبر دا علیه روانی که تصرق ارمو بای روانی که چه دل تکیو دا خبر خوری گی انصار مهاجر دیو بر سر پا جنگ کی گی دیو بل وجنی نا مسلمانان خل من سطور روزی نزیگ دیو دینا روان شو خبر ختم شد مدینی تو رسیدل نا عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی نکور کرا رسول علیہ السلام بطرہ تقوی غمینه نواصل ادانا جورم شد تبا پیولا گیدلہ نبی علیہ السلام بکل راغے بے صرف پہ داوے کیفا تیکن چوک بنا سوے سنگ دا جنے اگو بس ہوئی نور امینے نو عائشہ زکر دین ہم پوچھے نبی علیہ السلام زمان سر امینے چو آغا ولی نشتے دے نو پا دے باندے عائشہ دیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پریشانا ہو پتہ ہوتا نشتے منظور کے موز کو انشاءاللہ سبا بنو گئے نور مقصد اصلاح دا معاشری وصد الفحشاء او دفع الفحشاء سرا صد الفحشاء مطلب دائی کی دی باکی دی حیائی رانشی دی سرا دست احکام مقرر اول دست اعداد کیا غی سرا منکر در اطلو لار بنشی صد الزرائع چی تیلی کی دی دوین دفع الفحشاء کہ شیدہ موجودہ در نوزت تختمائی معاشرہ کی دا دوار کی کہ قانون دا اللہ نی نفاحشی منکرات او فواحشی نذکر پیغمبران علیہ السلام او دعات منذرین دا جید بزن یرون کی خوبیا چکل قانون دا اللہ ملکی اچلی جی نفاحشا ختم شی حسن کی اصلاح والا اصلاح کئی نداشنت مفسدین دا معاشری شیاطین الجن اور شیاطین الانس اغد فاحشا دراوسلو دا شائع کولو اور دا خوراولو خواہش مندی اور کوششی کئی ندید دفکولو ندید ختمولو دو پارا قوانین پکار دی ناغ دین نمبر قوانین چی اغا صدر آوری دیوال کی گیو تا اغا قوانین ذکر کئی دو اصلاح دو معاشری برازی اغلا حصد صورت داو دو خبری دو دفع الفعشا دو پارا قوانین یعنی تشریع دو سدودو دین سبق پکیتاو در صد الفحشا در پار قوانین که رانی شی لکه مرض ده نو ده دی دفعو شی مرض شتی نا خوراتلی شی نو مخی نداغی مناسب انتظام اکرش نو در دوار دلتا بیانی دیو نمیمه که یعنی دیم زلبانی در صورت پا حیثا که بیان دے دا مسئلے دا توحید عظمت تا قرآن مقام دا دعا تو الاللہ دا قرآن دا خودن کو مقام مرکز دا رانا مسئلہ دا توحید عظمت تا قرآن او خاص دا دی صورت نور لوی او درجہ درم معلمین دا قرآن درجہ او مقام دا معلمین دا قرآن او سلورم مرکز درانا د خوری دلو دنیا کی سلور خبری بنیادی دازی کرتی نو دا دی سر کی تعلیم دعوت ورکولے کی نو کسان تیاری جی افراد نو دا دی افراد نو کی تنظیم او دا تنظیم دا پارا آداب قوانین و آداب دا تنظیم دا پارا او ختم دا صورتن پدی باندی کئی دا اولا مسئلہ دفع الفحشاء ہر زمانہ کی فحشائی پاہشائی رنگوں نے جدائی نہ سنگ بختمی جی تو قوانین سرندازے پر سلو قوانین ذکر گئی زنزل کہ فحشاہ نش کے خدرات لو دا نہ سنگ بختمائی چرانشی لار بہت سنگ بندے داغیر پر آتا داد ذکر گئی ددی د مشروعیت حکمت ان ذکر کو لولا فضل الله عليكم ورحمته جزاء ما يرست راضي ما زكى منكم من احد ابدا پاک بسوک نے پادشاہ کہ قانون دا اللہ زمین دے لری کی ما زكى منكم من احد ابدا سوک بو پاک پاک پادشاہ سدی صدیقہ پاک انا پرخی بدنامہ کرے را محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنامہ کرے دے انبیاء بدنام کری دی لوت علیہ السلام یہود دمرا بدنام کری دی کی شراب و تغلور کری اغد خپل و دوار و نون سر زنا کری او داغین بچی پیدا شیو حل عیاض باللہ داود علیہ السلام سرے پچال وال لخد دی پارا مر کرو سلیمان علیہ السلام بعد سیر طولا د نبوت نتیجه نو بلکه داغه دا جادو نتیجه و گوته که جادو او شیطان داغه گوته پا گوته کرو حکومت چلاو او خود سر بولا ناس تولا را کولا علا عیاضو بالله دا طول طور تمتونا ابدنامی او دا سانتا غلط نسبتونا ایوب که دمرا دانی شوی چندو پکیتا کس خواد دوری بات نتلل خلق و ذکری نشالله و پدیران غرزولو معاذ الله دا اکری دی طور تو امت با لگی نکه طور تو امت لگی نو قانون یی نو اللہ بخ مخلوق بچ کی گی که قانون نو نویت چوک بچ نیشی پاتی که دلی نو دا غیر پار اول ذلبانی قوانین تلور جی کر کرو پا فحشا که اخیری مقام اخیری فحشا حدیث کی جی ذکر کری دی الفرد یصدقه او یکذبه یعنی فحشا کبرا زنا که دا اوشو ثبوت پیوشو نو بیا سزاو لورکه چه دا لک خزنو دا جنه میلو نو او بیا دا کار کرده فجلدو کل واحد من هم امیت جلخ و پڑاگا بای پا پتا بنای پڑاگا بولا سزاو لورکه ولیشهد عذاب هما طائفت من المؤمنین عبدالرحمن اوسط یا عبدالرحمن اصغر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیو کہ پا ابو شحمہ بانی مشہور شیر مصر کی اگا شربت کلو دا کجورو دا وزکو پتو تنو اپا آگے کی نشرا غلوا نشوا دیکھ پوشو پزان بانی چی نششین نو عمر بن العاص للاد رضی اللہ تعالی عنہ حاکم دا مصر کہ ما شراب کلی پا خطایی نیس کل دی خوز کلی میدی مالا سزارا کا نو اغای تا خو شربست کسا یا نہ سزا را کا نہیں نہ زپلار سے لکم کہ حاکم نے مقرر کر دیا سزا نہ اور کوئی عبداللہ ابن عمر و بعض علماء نے نکلی یہ تاریخ ہے عبداللہ ابن عمر التو فراؤ نہ وہ لگا وہ لگے ریختو لگا کنچی کا سزا کی داؤں وہ سر کے اوکھڑا کنچی کا نہ سر تاغا کنچی کا اور سزا لگا پل کور کے ورکڑا قصر عمارت کی مدینی تو چراغ ہے نو معلومات یہ کھولو کارگزاری بیان کر پلار تو حاکم سنگ خسرا دے اور ڈیر خ قانون پابندی سر چلی مال سزا پکور کے رکھو ول اشہد عذاب ہما طائفت من المؤمنین بن عمل لو عمر سے اعلان کو اور بے اتنی سزا اور کا ہتھیار لگتے بیا ہوا سزا والا بیا ہوا کا خلق مکھ سزا وی دسی اور کول غواری داولی دا دی پارا چرے آیت ختم شی بل سڑے انتا بولا سزا پڑا گا اور کول اندر عمر جی رہتا سزا پا کور اور کولا بار بجی اور کڑے وکانا دسی مقام دا